ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. یہ آیتیں اور حکیمانہ نصیحتیں ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں.